Thank you. Sit at the text thereof. con adoratur et con glorificatur. Qui locutus est per profitas. Et unam sanctam catholicam